Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hicret ve hicret. Tarih başlangıcı eskiden beri insan kullanmışlar tarih başlangıcı. Fakat bu karmaşık olmuş ama. Bir olay oluyor, onu alıyorlar. Olay değişiyor, tekrar değişiyor. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında toplumun sahabeler karar verdiler ki hicreti yılbaşı kabul ettiler bunlar, hicreti. Hicret yani göç anlamına geliyor. Eğer bu hicret göç Allah için olursa çok büyük mükafatı var bunun. Yeri cennet karşılığı. Eğer dünya iş olursa mesela bir insan iş için, sağlığı için veyahut da atama dolayısıyla bir yere giderse bu buna girmiyor. Göçe girmiyor muhtemelen. Hicret hemen her peygamberin ortak kaderi. Hicret, göç. Vatanından başa gitme zorunda kalması. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada hiç rahat görmedi muhtemelen. Babası dünyaya geldi. Annesini kaybetti, dedesini kaybetti. Gençliği öyle geçti, yoksul da geçti böyle. Peygamberlik verildi. Müşrikler tabii başladılar, işkence zulüm başladılar. Bilhassa 10. yılda nübüvvet deniyor. Hicretten önce. 10. yılda o yıla hüzün yılı denildi. Hüzün yılı denildi. 3 tane orada felaket oldu. Biri Ebu Talip öldü. Peygamber amcası. Kureyş'in reisi. Haşimilerin de başı reisiydi. Onun ağırlığı vardı. Yeğeni peygamberi korurdu. Dışarıda. 3 gün sonra Hatice validemiz rahmetli oldu. Hatice validemiz derler. Ki peygamberimizin her şeyiydi o böyle. Peygamberimizin kucağında Mevla'ya kavuştu böyle. Cenneti göre göre tabii. Üçüncüsü de Ebu Leheb, Kureyş'in reisi oldu. Ebu Leheb. O da amcası peygamberimizin ama Ebu Cehil gibi İslam düşmanı. 3 tane felaket üst üste yüklendi böyle. Ebu Talip, Hatice validemiz vefat etti. Ebu Leheb de Kureyş reisi oldu. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Mekke mükerremede görev yaptırmıyorlar. Baskı, zulüm, işkence, gelinler dövüyorlar. Böyle bir durum. Fakat peygamberlikte durmak yok peygamberde. Peygamber duracak peygamberlikte böyle. Yani peygamberin görevi ölürse, öldürülse bile her şeye katlanacak göreve devam. Neye benzer bu? Suya benzer. Yeraltı suyu olsun, yerüstü akarsuyu olsun böyle. Su akar. Ama düz akamaz. Önüne engel çıkar, kıvrıla kıvrıla gider ama böylece. Peygamberimiz de böyle yapar Aleyhisselam Hazretleri. Mekke-i Mükerreme'de tebliğ görevini yapamayınca Taif'e gitti. Taif'e gitti. Aşağı yukarı bir ay kaldı orada. Orada da çok zahmet çekti. Ayakları biraz yaralı taşlandı. Yine Mekke'ye döndü. Ancak geceleri gizlice davet etmeye başladı. Geceleri gizlice. Özellikle hac mevsiminde, o zaman da Araplar Mekke'ye hacca gelirlerdi. Tabi farklı bir haçtı onlara göre, değişik bir şeydi. Yıl oldu 11, Lüb Peygamber'in başlangıcı. 11 yıl oldu, 11. yıl oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece yarısından sonra Akabe'de giderken, yani gelen dışarı gelen bir yabancı görsen de onu davet etsen diye. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse bir avcı gibi böyle. Avcı gibi. Yani bir av yakalayabilsem diye böyle. Peygamber'in avı İslam'a davet eder böylece. Bakın uyumuyor mu Peygamber? Uyumaya geceleri Peygamberimiz ıssız gecelerde tenha yerlerde tek başına bir insanı görsem de İslam'ını davet etsem diye geziyor, dolaşıyor. Baktı karşıdan bir grup insan geliyorlar. Yanlarına yaklaştı. Selamdan sonra efendim neredesiniz? Medine'deyiz. 6 kişi. Oturur musun biraz? Biraz sohbet edelim. Bu altların Medine'li baklar ki tabi onlara göre yabancı. Belki yabancı. Fakat tatlı dilli, nazik, kibar, hoş bir insan. Otururlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Kur'an okudu onları. Ayetler okudu Kur'an-ı Kerim'den. Bir peygamber okuyor. Peygamber okuyor. Kıraatı muhtemelen böyle. Okunan Kur'an ona çok duygulandı bunlar. Çok duygulandılar. 6 kişi Medine'liler. Arkadan peygamber sohbet etti bunlara. Öyle bir oldu ki muhalefet sohbet gece yarısından sonra Akabe'nin yakınında ıssız bir yerden karanlıkta Peygamber sonunda asıl konuya değindi. Dedi ki Rabbim bana peygamberi görev verdi. Ben son peygamberim. Ben bu görev bana verdi. Sizi İslam'a, bu dine davet ediyorum. Bunlar bir şaşırdılar tabi birdenbire. Birbirine bakıştılar. Ne dersin, ne yapalım diye. Dediler ki peygamberimize sen bize misal etti. Biz aramızda burada görüşemedik kendi aramızda. Çekildiler kenarıya. Yaptılar müşavireyi ve karar verdiler iman etmeye, İslam'a gelmeye. Öyle bir ortam oluştu orada böyle. Geldiler, dediler ya Muhammed biz karar verdik, iman edeceğiz. Nasıl, ne yapalım şimdi? Bilmiyorum İslam'a gelecek. Yani buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, kul diyeyim bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu da Peygamber söyledi. Ondan söylediler. Bir kelime şehadetiyle bunların altısı sahabe makamı çıktılar. Sahabe oldular. Sahabe. Yani bir evliya, bir kutbu azam binlerce yıl çalışsa o makamın zerresine ulaşamaz muhtemelen. Öyle bir iman böyle. Gönlüne Allah aşkıyla doldu. İçleri yandı böyle böyle. Bütün hücreleri Allah diye çalışmaya başladı. Baktılar ki çok tatlı bir İslam. Öyle feyizli, zevkli. Hafifler günahla arındılar. Hafifli geldi bunlara. Kuş gibi oldular. Çok tatlı bir şey. Dedi ki ya Resulallah biz de burada kalalım, Mekke'de kalalım dediler böyle. Gitmedim Medine'ye. Yani unutan çocuklarını. Dedim hayır böyle hayır olmaz. Siz buradan dönün, gidin Medine-i Münevvere'ye. Orada İslam'ı insanlara anlatın, ona davet, İslam davet edinler böyle. Sizin görevin bu şekilde bu. Tabii gittiler bunlar Medine-i Münevvere'ye. Yani İslam'ın ibresi Medine'ye yöneldi muhtemelen şimdi böylece. Zaten Peygamber bir Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye göçeceğini biliyor kendisi de. Ama zamanını bilmiyor Peygamber daha böyle. Bu 6 tane ilk Müslüman, başlarında Hazreti Ebu Zürar Hazretleri başlarında aldıkları feyizle Peygamberimizden Mali Güneş ile gitti Medine-i Münevvere'ye. Artık bunların tek amaçları insanları İslam'a davet etmek. Böyle. Dünyadan soğudu bunlar. Her şeyden geçtiler. Devamlı kenardan sohbet ediyorlar. İnsanları davet ediyorlar. Yakınlarına böyle. Gizlice ama. Gizlice. Derken bunlar biraz çoğaldılar biraz. Ertesi yıl, 12. yıl nübüvvetin, yine geldiler bunlar Mekke'ye, Mükerreme'ye, Hac mevsiminde. 12 kişi geldiler. Sayıları fazlaydı, hepsi gelemedi ama. 12 kişi geldiler. Geldiler ama baklar ki o yıl Mekke'ye, Mükerreme'de daha fazla baskı var Müslümanlara. Aşırı baskı var. Peygamberimizle gizlice buluştu bir tane biri. Randevu aldı peygamberimizle. Yine aynı yerde, aynı vakitte buluşmak üzere. Akabede gece yarısından sonra buluşmak üzere. Böyle. Gündüz buluşa görüşemiyorlar. Bunların altısı zaten Müslüman. Onlar sahabe. Altısı onlar o anda tabi'in yani. Sahabe görenler altısı. Tabi peygamberi görmeyenler altı kişi de heyecanlı bunlar da şimdi ama tabi onlar da böyle yüksek makamda. Gecenin o saatinde buluştular, randevuyla buluştular. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Kur'an-ı Kerim okudu. Sonra açıklamasını yaptı Peygamberimiz. Sohbet yaptı. Bir peygamber sohbeti Müslüman. Peygamber sohbeti böyle. Hem de Hatem Biya makamında bir peygamber böyle. Böyle bir sohbet oldu ki bunlar tekrar yandılar bunda hepsi beraberce. Bu defa o andan peygamberimiz biat aldı. Sözleşme. Böyle. Biat böyle. Birinci akab biat deniyor buna. Biat aldı bunlardan. Allah'tan başlayan tapınmama. Çünkü öldürmeme gibi böyle. O da yapılan günahları aldı bunlardan. Peygamber biat aldı bunlardan. Dediler ki bunlar 12 kişi. Ya Resulallah. Mekke'ye mükerremeden eller birini bize haber gönder de Medine-i Münevvere'ye. Biz de İslam bilmiyoruz dediler fazla. Tabi Kur'an bilmiyorlar fazla. O bize dediler Kur'an öğretsin, İslam öğretsin. Bir rehber, öğretmen, hoca bize gönderdi böyle. Peygamber peki buyurdu. Kimi gönderdi? Mus'ab bin Umeyr Hazretleri. Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab. Bir Umeyr. Gençti bu. Çok zeki. Çok zekiydi. Gelen ayeti hemen ezberlerdi. Bu çok nazikti belki kendisi. Yapısı öyle. Öyle büyümüştü böyle. Babası varlıklıydı. Ana baba kucağında büyüdü böyle. Çok nazlı büyüdü böyle. Onu çok severlerdi kendisini. Genç kendisi. Bekardı da. Delikanlı. Gizlice İslam'ı duyunca peygamberine gitti, iman etti muhteremler. Annesi, babası bunu çok sevdiği halde iman edince buna işkence yaptılar, işkence muhteremler. Boğduma kapatılar, aç bıraktılar, susu bıraktılar, dövdüler, şunu bunu derken dinden dön, dön diye. Dönemez ki. Denemez ki. O tadı almış, o feyzi almış, böyle. O gönül Allah diye yanıyor muhtemelen, yanıyor böyle. Cennetten geçiyor gönül muhtemelen. Mevle bulan gönül, öyle bir olmuş. Evden kaçtı bu, yolunu buldu. Sürekli hep benim yanımda bu muhtemelenler. Peygamber bunu gönderdi onlara beraber böyle. Bu da gitti Medine Mevle'ye. O zaman Medine'de 40 tane Müslüman olmuş o kadar, kadın erkek, 40 kişi böyle. Hazreti Musa buraya gidince, tabii çalışma tempoda hızlandı. Ev sohbetleriyle, geceleri ev sohbetleriyle, farklı evlerde, herkesin tabii kardeşi var, oğlu var, amcası var, dayısı var, neyse, onu davet ediyorlar. Hazreti Musa o sohbet yapıyor, Kur'an okuyor, açıklamasını yapıyor. Peygamberden gördüklerini, duyduklarını onlara anlatıyor kendilerine. İslam başladı çoğalmaya. Ama çalışma sistemleri gizli ama da açık yapamıyorlar. Neden? Medine'de bir zat var. Sahabe Muaz var. Sahabe Muaz. Evisinin reisi, kabile reisi. Çok sert mizaçlı. Aslası geçti, kestik. Ondan çekiniyorlar, gizli yapıyorlar. Yine bir ara bunlar bir hurma bahçesinde toplanmışlar gizlice. Sohbet ederken bu saat haber alıyor. Mekke'den biri gelmiş, insanların dinini bozuyor, insanları sapıtıyor derken böylece. Alıyor harbesini, kılıcını alıyor, hiddete geliyor oraya. Ayakta, hiddete böyle. Asla kesecek. Efendim, bugün efendim dediler, kimmiş bu dedi böyle bu bizim de putramızı hakaret eden, kim bu dini değiştiren? Hadi Mustafa kalktı. Efendim dedi, lütfen oturun. Bak şu anda hiddetlenmişsiniz, sinirsiniz bozulmuş, şu anda anlaşamayız, konuşamayız. Lütfen bir otur, bir dinlen, bir bana bir soğuk su iç bakalım. Bir kendine gel de, ondan sonra ben sana bu İslam'ı anlatayım. Reisten de, görüşsen de böyle. Beğenirsen, sen de girersin bu dine. Beğenmezsen gelmezsen efendim böylece. Musab'ın bu tatlı konuşması, feyizli konuşması onu etkiledi muhteremler böyle. Hemen onda sakinle oturdu. Biraz su içti. Peki, anı bakalım. Kur'an okudu tabii ki. Kur'an, Allah kelamı. Öyle okuyorken böyle her kelimesinin hecesini harflerine basa basa böyle. Araplar açı anlam anlıyorlar. Buna gereken ayet-i kerimeleri cennetten, ahiretten, mahşerden bunları farklı ayetleri böyle onlar teker teker bir okudu. Baktı ki mülk Allah'a mülkü. Yeri göğe mülkiyeti Allah'a cereşiyor. Egemenlik hakim Mevlamız'ın böylece. Düşündü ki doğru ya dedi kendi işinden, vicdanından böyle. Doğru ya dedi böyle. Biz dedi tapınıyoruz dedi putlara. Ağaçtan taştan. Zamanla ağaç putlar çürüyorlar. Atıyoruz onu yerlere. Kimse başka put yapıyor şey böyle. Bunda ilah olur mu? Bunlar böylece. Derken içine bir nur geldi muhteremler. Ben de bu dine gireceğim böyle. O da derhamda dedi kelime şahit muhteremler. Müslüman oldu. Tam inanarak bilinçli inanarak bilinçliye bütün gönlüyle, aklıyla, kalbiyle, kabulüyle iman edince o da onda tabi'in makamına çıktı. Sahibi olamıyor tabi. Tabi'in makamında. Sahabeleri gördü. Ondan sonra bulundu. Tabi'in makamı. Evliya hakkının çok üzerinde ama. O makama çıktı. Gitti kabile topladı kabilesine. Kim var kadar erkek? Hepsi İslam'a davet etti. Hepsi İslam'a geldi muhtemelen bu şekilde. Ondan sonra İslam Medine'de artık açığa vuruldu. Böyle. Açığa vuruldu. İlk olarak namaz, cemaat kılmak orada başladı. Mekke'de kılmamıyor Mekke'de. Kılmamıyor Mekke mükerremede. İlk olarak adı Musa imam oluyor. Namaz kılıyor ben. Evlerde, hurma bahçelerinde, meydanlarda açıkça. Medine'de iki kabile vardı Medine'de. Evs Hazreç diye. Bunu aslında iki kardeş mi bunun zamanında? Kabile büyümüş. Aralarına fitne girmiş. Birbirine buna savaşıyor sürekli bunlara böylece. Arada bir birbirine savaşıyorlar. Nedir savaş? Tabi gençler ölüyor, ana baba ağlıyor, kadın dul kalıyor, çocuk yetim kalıyor. Her taraf kan revan. Kimi sakat kalıyor, yaralı kalıyor. Aralarında düşmanlık var bu şekilde. İki kabile de insanlar İslam'a gelince din kardeşliği potasyonuna birleştirdi muhtemelen böyle. Cemaat yapıyorlar. Omuzuna yana namus kılıyorlar. Herkes buna sevindi muhtemelen. Kadınlar buna daha sevindi buna böyle. Daha sevindi bunlar böyle. Artık savaş ortamı bitti. Kardeşlik başladı. Ertesi yıl. 13. yıl nübetin. Bu defa ikisi kadın 75 yıl toplam yine hac mevsimi Mekke'ye geldiler bunlar. 13. yıl nübüvvetin, peygamberin başlangıcının. Baklar ki daha da sıkı baskı var Müslümanlara Mekke mükerremede. Hele Ebu Leheb Kureyş'in reisi, peygamberin azı düşmanı, amca olduğu halde aşırı düşmanlık var İslam'a karşı. Yine bunlar gizlice anlaştılar peygamberimizle. Yine Akabe'de aynı yerde, aynı vakitte gece yarısından sonra buluştular. Buluştular. Burada tekrar biat. Biat el tutup bu sayede bu şekilde söz verme. Onlara peygamber şartlar koştu. Yaşaması, bunu yapması için. Bunlar bana söz verirler. Hepsi bunu kabul ettiler. Dedi ki şimdi bunlar Medineliler. 75 kişi. Ya Resulallah. Sen Medine'ye gelsen olmaz. Medine'ye gelsen. Mekke mükerremede her tarafın düşman sarmış. Kimseyi anlatamıyorsun ya Resulallah. Namaz kılamıyorsun serbestçe burada. Aşırı baskı, zulüm var burada. Medine'ye gelsen olmaz mı? Peygamber tabi bir vakit artık geldi. Evet ben Medine'ye gelirim ama bunun bir bedeli var ama dedi. Bunun bedeli var. Buna katılır mısın bedeline? Ne bu bedeli ya Resulallah? Ben dedi Allah'ın peygamberi verdi. Ben Medine'de kenar çekip oturmam. Oturayım meşritte oturayım tespih çekeyim ama ben bunu. Benim de görev tebliğ. İslam'ı duyurmak, insanı kurtarmak. Tabi burada dedi, savaş olacak, kan dökülecek, malınıza, canınıza zarar gelecek. Eğer katlanacaksanız ve beni koruyacaksınız bu yolda, eşinizi koruduğunuz gibi, buna söz verirseniz ben gelirim. İşte dedi ki, abla bin Revvaha, Muhtede şehit oldu. Allah dedi. Ya Resulallah, peki bunu yaparsak, Medine'ye gelsen, biz seni orada ölsek, şehit olsak, yaralansak, mal mülkümüze gitse, ne bunun karşılığı? Tek kez, cennet, cennet. O anda onların her biri sanki cennet gölde anlamadan böyle. Onlara yaklaştığında cennet, sanki onlar cennetteler ama o hal böyle. O cennetin havasını soldular sanki, kokusunu da cennetin, sanki cennetteler böyle. Kuş gibi hafif, cesbi hale geldiler. Ya Resulallah, ben de ya Resulallah dedim. Ben bir adet edemem vereceğim. Her bir tutuları yad ettiler. Peygamber Medine'ye gelecek onlara. Bunlar döndüler. Buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına. Eshabım artık hicret başladı. İzni vermesi hicrete. Medine'ye bile vereyim böyle. Giden gitsin bakalım orada. Şimdi peygamber olmasaydı haşa, önce kendini garanti alırdım aklımdan böyle. Eshabını gönderiyor böyle şey. Eshabım artık giden gitsin bakalım Medine-i Münevvere'ye. Başını gitmeye. İlk önce Hazreti Ebu Seleme, Radhanızı Termatemler, o çıktı böyle. Daha öyle Habeş'e gitmişti, gelmişti, gitmişti. Eşi Ümmü Seleme'yi aldı, bir de kızı Zeynep vardı. Onu da aldı, ikisini deveye bindirdi, tutuyorlarını, gizlice çıkıyor Mekke'den, Medine'ye gidecek. İslam rahat yaşayayım diye, amacı bu. Fakat bunu yakaladılar müşrikler. Kadın akrabaları bunu yakaladılar. Kadını aldı elinden, kızı eline aldılar, sen defol git dediler hangi muhtemelen böyle. Bu tabi tek başına gitti. Sondaki hanımı gitti ama onun ayrıldı kendisine böyle. Sonra diğer sahabeler ama giden devesini, malını götüremiyor muhtemelen böyle. Evine götüremiyor. Eşeği götüremiyor. Gidin ne yapıyor oraya? Nakit altın adamın para, altın gümüş paralar. İşte parası varsa onu alıp götürebiliyor. Eşeği mal götüremiyor tabi oraya. Başladı sahabeler 2-3 kişi beraberce gizli gitmeye. Yalnız Hazreti Ömer Hazretleri o açıkça gitti o. 20 kişi oldular onunla beraber. Dedi ki yazımına gelen önce gidelim Beytullah'a. Tavaf eder makam dedi böyle. Geldi Beytullah'a tavaf ettiler. Bir şart. İki kere tavafımızı kıldılar. Müşkülere bakıyorlar şimdi bunlara. Hazreti Ömer namazdan sonra ayağa kalktı. Döndü müşriklere. O kuru yeni kuşanmış. Kılıcını almış. Ben de Medine'ye gidiyorum. Anası aldatmak isteyen anası arkamdan gelsin bakalım. Açça gitti. Ona bir şey yapamadı bu şekilde. Artık az bir insan kaldı. Sahabeden, Müslümanadan Mekke'ye mükerremede. Hazreti bir Sıddık Hazretleri. O da artık hazırlık yapacak. O da gidecek. Medine Münevvere'ye. Geldi Peygamber izin almaya. Ya Resulallah izni verirsen ben de gideyim Medine'ye. Peygamber diyor ki Ebu Bekir sen dur bakalım biraz da. Ümidim var. Biz de beraber gideceğiz de. Beraber gideceğiz Medine'ye. Öyle bir şey var mı ya Resulallah? Evet öyle bir şey var Mevlam'dan bana. Çok da bir şey aldı attım. Tam göz yaşlarını aldı. Hemen iki tane deve aldı. Bunları besiye çekti böyle. O zaman Araplar tabii yine aynı şekilde eğer deve ile uzun yol gidecekse önce bunlar besiye çekilir develer. Beslenir develer. Devi beslenir, hürgülü şişer de böyle. Sertleştirir hürgülü böyle şey. Hayvanlar da aç kalsın, zarar etmez hayvanlar böyle. İki deve aldı. Biri peygamber, kendisine varımlar. Bekliyor. Müşrikler duyuyorlar bunların gittiğini, pek de ama aldırmıyorlar. Hatta bazı sevindi müşriklerin, aman de gitsin aramızdan bunlar der böyle. Aramız ikili kalsın, belki bize kalsın böyle. O havada kimse, kimisi kuşkulu böyle, kimi seviniyor bile. Fakat Mekke'de peygamber kaldı, öbürkü nasıl Ali kaldı muhtemelen. Hep gitti bunlar. O anda müşriklerin kapısı çalışıyor şimdi. Dediler ki kendi aralarına şimdi bunlar. Ebu Cehil başları. Ebu Cehil başları. Dediler ki bunlar şimdi kendi aralarında buradaki Müslümanlar Medine'ye gittiler. Medine'deki Evs Hacı kabile de Müslüman oldu. Büyük kabile bunlar. Bir şehir. Buradan oraya gittiler. Eğer derler Muhammed'de aleyhisselam o Medine'ye giderse onların başına geçer. Ne olur? Bunlar için tehlike. Mekke'nin tek geliri ticaret. Ekin olmuyor. Hurma yok bu Mekke'de. Kışın Yemen'e, yazın Şam'a gidiyorlar bunlar böyle. Derler ki Medine'de olan Şam yolu üzerinde. Buna yolunu kesecekler. Bunu düşünce bunlar eyvah. Bunlar işte paniğe kapıldılar, toplandılar. Bir ev vardı. Adı Darun Nedve derler böyle. Bunu Kusey yaptırmıştı bunu. Kusey. Peygamber dedeleri oluyor böyle bu. Peygamber babası Abdullah. Ama onun babası da Abdülmuttalip. Onun babası da Haşim. Onun Abdülmenap. Onun babası da Kusey. Yani birkaç kuşa giriyor böylece. O bu evi yaptırmıştı. Orada toplanıp karar verirdi böyle. Kabile ilgili böylece. Toplanan müşriklere, büyükleri, kodamanları, azgınları, canavarları toplanan burada. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Bu Muhammed eğer Medine'ye giderse derler sallallahu aleyhi ve sellem, işimiz zor. Yolumuz kapandı Şam yolu. Aşılayan çekti bunlar şimdi. Peki ne yapalım? Peygamberimizi öldürmeye korkuyorlar ama. İç savaş çıkar, iç savaş. Her ne kadar Haşimiler henüz daha müslü olmamışlarsa bile eğer peygamber öldürülürse iş o görür koşullarına göre kan davasına dönüşüyor. Eğer Haşimoğulları ondan biri öldürülünce onun hakkı alamazlarsa onlar için bir aşağılama oluyor böyle. Şimdi ona göre öyle mi kolay peygamberimiz bir kişi? Fakat iç savaş çıkacak ve Kureyş Haşim'e kalabalık olduğu için durum onlar için daha tehlikeli olacak onlara. Ne yapalım derler şimdi bunlar? Önce Hişam bin Amr konuştu. Dedi ki onu dedi bir hapsedelim böyle. Daha bunu yapmışlar. Yer altında bir mahzen varmış. Karanlık yer altında. Küçük bir pencere varmış böyle. Camsız bir küçük pencere varmış. Bunu elin ayına bağlayalım oraya koyalım. Orada artsa ölsün bu da bu şekilde bu. Fakat şeytan da geldi oraya ama. İblis mi? İblis yani ondan başı şeytan İblis o da oraya geldi oraya böyle. Nasıl geldi? Neş kabilesinin reisiymiş gibi şeyhim diye geldi onlara böyle. Tertemiz giyinimi, üstü başı her şeyi mükemmel şekilde. Tabii konuşmasını biliyor. İblis şeytan bu, herkes akıllı bu. İşte duydum böyle bir olay varmış. Size yardıma gelin o da gelir aralarına. Sorular şimdi İblis'e yani. Bilmiyor tabii şeytan olduğunu. Ne dersin? Olmaz dedi bu şekilde. Yani Muhammed'e bir hapsedin olmaz bu. Onun akrabaları var Mekke-i Mükerreme'de. Bunlar buna dayanamazlar. Müslümanlar bunu kurtarlar buradan böyle. Kaçlar gider Medine'ye. Peki ne yapalım? Sıra geldi Ebu Bahtere. Bunlar söz sahibi bunlar. Görüş bilen kişiler bunlar. Dedi ki o da dedi Muhammed'e bir deveye bağlayalım. Elin ayını deveye bağlayalım. Onu şöyle bırakalım böyle. Bunu çok denemiştir bunu daha önce de bunlar böyle. Şöyle ölsün kalsın muslu kalsın böyle. Gene İblis bu da olmaz dedi onu kurtarır dedi böyle. Şimdi sıra geldi Ebu Cehil'in görüşüne. Ebu Cehil o kadar düşman ki İslam'a. Öyle bir firavun ki Ebu Cehil artık son düşünemiyor böyle. Kafir, melun. Onu öldürelim dedi böyle. Onu öldürelim. Ama kim öldürecek? Daha evvel böyle bir karar alırmıştı. Hasan Müslüman olmadan önce böyle. Öldürmeye karar vermişlerdi. Kim bu işi üzerine alır? O Ömer çıkmış ortaya. Bunu ben yaparım demiş. Hatta Ömer yapar demiş böyle şey. Hasan Ömer düşünmüyor Müslümanlığı böyle. Şans Ömer yok şimdi böyle. Herkese sus pus böylece. Çünkü kim bu işleri alırsa onun bütün soyu sopu gidecek. İç savaşta. Ebu Cehil denen kafir böyle bir çare buldu. Dedi ki her kabileden, her gruptan dedi bir genç seçelim. En azgınlarını seçelim bunları. Gece de evine basın yapalım. Herkes de kılıç vursun bana böyle. Karanlıkta kim öldü belli olmaz dedi böyle. Bu sefer dedi Haşimeler diyet razı olurlar. İç savaş olmaz dedi bu şekilde. Bu görüş kabul edildi. Akşama kararınca peygamberi kuşatıldı muhtemelenler. Ebu Leheb o da orada ama Ebu Leheb de böyle. Amcası peygamberdi. Yani koruyacağına, yeğenini koruyacağına o da vardı. Ümeyye bin Halef diye böyle en azgın kafirler ondan başla topladı bazı gençleri de yani en azgın gençleri ahlaksız, pis canavarları topladılar eline kılıçlar bunlar bu iş yapacak. Karanlıkta peygamber vuracak üzere hepsi birden böyle. Ev kuşatıldı akşamdan sonra bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Uyusun diyorlar peygamber de Muhammed de ulan bası yapalım ona. O zamanlar böyle pencere vardı, cam yoktu pencerede. Küçük pencere vardı, cam yoktu bu şekilde. Telme koyarlardı hayvan girmez derken. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize muhtemelenler. Şimdi her şey aslında kaderde bunlar bir planlanmış bunlar. Takdir bu plan yap. Proje böyle. Allah'ın ezelige takdiri bu derler. Hem bundan sebepler. Peygamber de olsa Allah yolunda çile çekecek ki ümmetine örnek olacak derler. Hem o peygambermiş. Ne haklı olmuyor böyle. Bir peygamber de istese mucizeyle yaralanabilir. Ama yaralanmıyor mu? Peygamber de ümmetin örnek olması için sıradan bir insan gibi o da her şeyle katlanıyor bu şekilde böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi, ayeti getirdi. Ve zemkürü kira amelü. İmkünü keferu, ayeti geldi. Ve iz yemkürü bir keferu, Habibim sana kafirler hile yapmak istiyorlar. Seni bağlamak için, öldürmek için şu bu şekilde ayeti kerimede geldi muhteremler. Dedi Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed Rabbim emir verdi. Sonra izin çıktı. Sen bu evden çık. Evden çık. Hicret et buradan böyle. Hicret et buradan. Hicret. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastaneye çağırdı. Onun yanında kaldı Hazreti Efendimiz. Yanında çağırdı onu. Ali gel odasına çağırdı böyle. Dedi ki ya Ali, Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana izin verildi, hicret etmiş. Emir verildi bana. Sen de bir yatağıma yat. Onlar için bakar da camdan beni yatı zannetsin der. Benim hırkamı üzerine ört dedi. Yeşil kız benim var üzerine ört dedi. Onun üzerine ört ve yatağım yat. Ama korkma sana bir şey yapamayacaklar. Ondan alırsın koyacaksın bu şekilde. Bir de Ebu Hatta peygamberimizin onu da yerine ver. Üç kız var sen Medine'ye gel dedi ben o sırada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evden çıktı. Yasin okudu. Fevhüm la yusuna kadar. Fevhüm la yusurun. Onu özlerine ses çektik. Engel yaptık ama seni göremezler. İlk 8 ayet-i kerimesi Yasin derler. O baştan buraya kadar fevhüm la yusurun kadar. Onlar seni göremezler. Bak peygamber bunu okudu mu derler. Demek ki böyle bir durumda okumak yok derler. Böyle bir tehlikeli durumda ilk 8 ayeti gelmesi böyle bunu okuma gerekiyor onu böyle. Peygamber okudu Aleyhisselam Hazretleri yerden bir avuç toz alınır. Toprak böyle ince böyle toz gibi toprak alıp yapması böyle üfledi. O yüzden ses üzerine böyle serpti Peygamber böyle. Üzerine serpti. Başlarına, gözlerine bir baştan toz hale geldi. Hepsi tozlu bunların böyle. Bunlar her biri belde gebertildi. Burada hep olmuyor böyle. Peygamberimiz kuşatma, sıkı kuşatma evi. Zaten tek katlı küçük bir ev. Peygamber aralarına çıktı böyle, hatta sürer çıktı. Tabi görmedi Peygamber'de. Biraz sonra başka bir müşrik oradan geçince baktı ki Ebu Cehil hepsi orada böyle. Ne var burada? İşte Peygamber öldürdü bu şekilde. Baksana ne olmuş dedi, baksana ne olmuş dedi böyle. Baklar Allah'a toz içerisinde böyle. Derler Muhammed kalkmış mı buradan? Bak işte toz atmıştı böyle. Yandan baklar, yatıyor yatağında ama işe girdiler, hastalık kalktı. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Dönmek istiyorum, ne bileyim ben. Ona bir şey yapamadılar. Aşırı korktuları ona bir şey yapamadılar muhteremler. Ev aradılar. Evde yok. Eyvah! Kaçtı, avları kaçtı şimdi bunların böylece. Çıldırıyor bunlar şimdi böyle. Çıldırıyorlar böyle. Nasıl elimize kaçtı erden böyle. Bu kadar kısık kuşatma var. Aradan kedi geçemez. Nasıl geçti aramızdan? Aramaya başladılar. Abi ver bütün müşriklere. Eline kılıcını alan, sopasını alan, baltayı alan arıyorlar. Dedi ki Ebu Cehil, kimdi de Muhammed'e ölüdür yakalarsa ona yüz deve ödül var. Yüz deve ödül var buna. Her ara ara ara yok. Peygamber çıktı evden. Nereye gitti? Bu bilmiyor muhtemelen. Kimse bilmiyor böyle. O bilmiyor böyle. Ersi günü öğle vaktinde Ebu'nun evine gidiyor. Öğle vaktinde Ebu'nun evine gidiyor. Öğle vaktinde ama. Niye öğle vaktinde gidiyor? Öyle sıcağında evini çekiyorlar. Öyle sıcağında evine. Yanıyor şu Mekke'ye bir kere. Ebu Bekir'e gitti. Selam verdi. Ya Ebu Bekir, bana Rabbim izin geldi. İnşallah beraber işleyeceğiz bu şekilde. Tabii çok sevindi. Hemen bir adam tuttu. Develeri ona verdi. Şu yumruğu getirsin derlerden böyle. Bir de biri vardı, Ebubekir'in azatlı kölesi vardı. Onda emret ona böylece her akşam süt getirmesi için mağaraya koyun sütünü. Akşam karı basınca evden çıktılar bu adamlar. Sebir Dağı var. Aşağı yukarı bir saat süre yayan 5,5 kilometre. Güneydoğu'sa Mekke'nin. Mesela Nur Dağı Mina'dayken sol bu sağda kalmış oluyor. 5,5 kilometre Mekke merkezine bir saat yayan sürüyor. Oraya gittiler. Peygamber'sa da böyle. Oraya gittiler. Orada bir ıssız mağara varmış. Başka mağara varmış, biri ıssız mağara varmış. Oraya gelince dedi Hazreti Ebubekir, ya Resulallah sen dur, önce ben gireyim. Peki buyurdu. Önce o girdi. Tabi mağarada yılan, mulan, şu olabiliyor böyle, barıyorlar burada bir şekilde. Baktı Hazreti Ebubekir, şu yılan delikleri var. Çıkardı elbisesini böyle, yırttı onlara, parçalar yaptı onlara böyle, tıkadı böyle. Bitti artık o üzerindeki şey, giysinin şeyleri. Yetmedi ama. Bir delik kalmış. Orada ayağının topunu oraya dayadı. Ya Resulallah buyurun işe gelin bana böyle. Mağaranın gidenler bilir muhteremler. Öyle büyük değil girişi böyle. Yani eğilerek böyle işte girilebilir. Eğilerek işine girilebilir mağaranın içerisine. Girdiler. Hazretleri o yılan deliğine topunu bastı, oturdu. Peygamberimiz de yanına oturdu. Başını onların dizine koydu. Uykuya daldı peygamber. Uykuya daldı. Tabi peygamber uykusu bu. Farklı anlamı geliyor bu. O anda orada bir yılan varmış delikte. Zehirli yılan varmış. Büyük yılan varmış orada böyle. Yılan Ebubekir ayağını bir kurcalar bu şey böyle. Çeksin diye çekmedi. Üçünün üstünde ısırdı. Isırınca zehir oluyor yılan dişi altında zehir oluyor ağızlarında. Hazreti Bekir'in iyice canı yandı böyle. O kadar canı yandı ki ama kımıldamıyor. Resulullah uyanmasın rahatsız olmasın bende. Hiç ayağını çekmiyor, hiç kımıldamıyor. Elinde olmadan yaş geliyor gözlerinden ama. O kadar sadece böyle. Gelen yaş Resulullah'ın yanağına damladı tabii. Yani böyle. Damladı. Peygamber baktı ve Ebu Bekir ne var? Ya Resulallah bir yılan var galiba ayağımı ısırıp bir parça. Peki çek ayağına bakayım oradan. Çekti. Yılan çıktı o tabii. Peygamber yılan ısırdı. Ya yılan neden sen benim sahabem böyle ayağını ısırdın? Dedi ya Resulallah. Ben bilmem kaç sene yıl önce bu mağaraya gelmiştim ya Resulallah, gölgelmek için. Baktım, bir grup melek geldiler mağaraya, melekler geldiler. Mağaraya girirler, tuhaf ettiler, dolaştılar. Konuştular kendi aralarında. Ağır zaman Peygamber Aleyhisselam 3 gün mağarada kalacak. Bak, kalacak böyle. Ondan bunu duyunca dedi, burada ayrılmadım dedi, seni bekliyorum. Aşıkım ismini seyahatsız dedi. Tam da artık sen buraya geldin, kokunu aldım, o kadar sevinçliyim ki sen nur cemalini bir göreyim diye kendimi verdim. Ebu Bekir buna engel olduğunu şey yapmış ya, helallik aldım ben böyle. Peygamber mübarek Şahat Bağman Muhtemelen tükürük aldı. Hazreti Bekir ayağına sürünce hemen geçti böyle. Şimdi diğer yandan müşrikler, yüz deve, onlar için büyük bir servet, 100 tane deve. Koca bir meydan doluyor. 100 deve. Bu 100 deve aşkıyla ödül almak için duyan koşuyor müşriklere böyle. Kılıcını alan, sopasını alan, kürek alan, kasma ne varsa eline böyle saadeti yakalamaya peygamberimizi. Her arıyorlar. Bir grupta Ümeyye bin Halep başlarında. O başlarında bir grupta at söylemeye bir Arap, bir grupta iz sürerek, iz süren biri vardı işlerinde, iz sürerek mağaraya kapısına geldiler. Geldiler ama zaten Peygamber mağaraya girince muhteremler Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı. Kapan, secdeye Cebrail Aleyhisselam. Allah'ım dedi ya, bana izin ver. Gideyim bu akşam Habibini dedi, ben koyayım orada. Düşmana karşı. Dedi ki Rabbim, ya Cebrail sana gerek yok. Ben dedi, en zayıf bir varlığı mahluk gönderirim, korunur. En zayıf. Ne dedi bu muhteremler? Önce iki tane yabani güvercin geldi. Bir ekip dişi böyle. Tam giriş eşiğine yuva yaptılar. Zaten dar. Tam böyle boyu da kısa ericesim. Tam eşiğine yuva yaptılar. Dişi güvercin oraya yumurtadı. İki tane yumurta var böyle. Orada kondu oraya. Arkadan örümcek geldi. Örümcek geldi. Hem örmeye başladı. Yani bir örümcek ördüğüne göre ona kadar az yerler. Tamamdır. Örümcek ördü. Ne de olsa bir işi gene görünüyor ama şeffaf ama gene de. Yetmedi mi? Yetmedi. Rabbim her şeyi kadar muhtemelen. Bir rüzgar böyle. Mağaraya doğru böyle. Kuvvetli bir rüzgar esti. Toz toprak ne varsa böylece mağarasına geldi. Bu toz toprak örümcek yuvasını iyice kapattı böyle. Bizi karmaya karmaya böylece. Şimdi geldiler müşrikler, dedik istüren ya übey, bunlar burada bunlar da böyle. Ben bu işi ehliyim, uzmanıyım, istiyorum, izin sürdüm, buna buraya girmişler. Übey bin Halep çok onurlu, gururlu bir insan. Hazreti bir işkence yapan kişi yani, onun efendisiydi aşağı. Kahkahayla güldü. Ben de size bir şey biri tutmuşum seni ücretle bir şey biliyorsun diye. Zaten bunamıştı, yaşamıştı da böyle böyle. Baksana şöyle dedi. Muhammed daha bu gece kalktı, kalk buraya girdi. Girmesi lazım buraya girse böyle. Baksana buraya kuşlar bu yuva yapmışlar, yumurtlamışlar, örümce yapmış. Girse örümce yuvası bozulur. Kuş yuvası bozulur. Yumurtları kırılır. Kuş oradan kaçar. Aklın yok sana dedi. Aklına geliyor bazılarının. Tamam bir bakıverin diyecekler ama Übey gülmesin diye ses çıkarmamışlar. Hazreti Bekir tabi bundan duyuyor konuşmalarını. Konuşmalarını duyunca bunların ya eğilip bakarlarsa içeriye küçük. İşte görünecek içerisinde böyle şey. Başladı hüzünlenmeye böyle böyle. Rengi falan değişti. Hüzünlenmeye böyle. Peygamber buyurdu Bismillah. La tahzen innallaha me'ana. Ya Ebu Bekir üzülme be. Allah bizle beraber. Bakın muhtemelen. Ebu Bekir Sıddık'ın imanı en üstü iman. Ümmet içerisinde böyle. En üstü iman böyle. Ama peygamber imanın yanında hiç kalır buradan. Bak. La tahzen. Hüzünlenme. Tasalanma. Kederlenme böyle. Allah bizle beraber. Allah bize emri geldi buraya. Okun bu şekilde. Ebu Bekir tabi o da kendine geldi. Ölü peygamber Ebu Bekir bak bakalım karşıya. Tabi kaya kapalı bir taraf. Bir baktı Allah Allah. Arka taraf açılmış. Bir derya. Büyük bir su. İçinde bir gemi. Karşısında çok güzel bir bambaşka bir alem böyle. Yeşili, nurlu bir alem. Orada bir genç var. Dedi ki Ebu Bekir'e gelin sen burası götüreyim size karşıya. Hazreti bunu gördü ama vakıa dönüyor buna böyle. Rüya değil, hayal değil, vakıa dönüyor böyle. Yani kalp bize görüyor bunu böyle. Dedi ki ya Resulallah böyle bir şey gördüm. Peygamber dedi ki o derya Havz-ı Kevser'in bende dedi böylece. O gemi iman gemisi. O genç Rıdvan, yönetim meleklerin başı. O gönlüne cennet bu şekilde böyle. Üç gün kaldı mağarada. Üç gece kaldı muhtemelenler. Ama o mağara onlara cennetten tatlı olmaz. Cennetten muhtemelenler. Allah dilerse yapar muhtemelenler. Cennetten tatlı o mağara böyle. Üç gece Ebu Bekir Hazretleri Peygamberimizin yanında onunla beraberler. Tam melekte giriyorlar, gidiyorlar. Bambaşka bir alem, feyizler, ruhsal haller böyle. Hazreti Bekir Sıddık makamındayken üç günde çok çok güzel makam aldı. Doğru ki peygamber olamıyor yoksa. Olan peygamber öyle. Öyle makam aldı, aldı ki her şeyden geçti kendisi de. Sonra üç gün sonra Rebi'ül ayın birinci gününde o gün develer getirildi. Develere bindiler. Dört kişi. Hazreti Bekir peygamberimiz bir deveye, ikisi devletine süt getiren diye bindiler. Onlar çıktılar. Yani bir hem de kılavuz, rehber, yol gösterecek onlara. Normal yoldan gitmediler. Kızıldeniz sahiline doğru vurdular. O taraftan gidiyorlar. Peygamberimiz devletin önünde, Hazreti arkasında. Peygamber hiçbir yere bakmıyor. Önüne ve gözleri kapalı hep konu okuyor peygamberle. Hazreti arkasında devamlı gözlüyor böyle. Sağının sonuna düşman gelmesin devamlı gözlüyor gözlüyor. Bir ara baktı Hazreti Bekir biri geliyor atlı. Hızlı geliyor bunlar da atla geliyor böyle. Dört nala böyle. Bunlar da geliyor. Bunu devre ediyor bunlar. Baktı baktı gelen Suraka. Suraka. Meşhur kimi o çölen meşhurmuş. Yani bir böyle tek başına başarılmış böyle. Öyle savaşçı, kılıççı, kahraman, pehlivan bir iş yapılmış. Yarı yarı. Bu da duymuş yüz deve vaadini, ödülünü. Yüz deveyi almak için peşine geliyor bunlar. Böyle. Yaklaşınca ya Resulallah basıldık, Suraka geliyor. Peygamber dönende güldü. Ya Bekir üzülme. Allah bizimle beraber. Üzülme böyle. Derken birdenbire atı yere battı muhtemelen böyle. Ya yarıldı, içine girdi. Dizine kadar girdi. Sonra ayakları da böyle sıkıştı. Mengene gibi sıkıyor bunlar topraktan böyle. Atı verdi böyle şey böyle. O zaman sonra korktu. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnanım sen peygambersin. Allah'a dua et. Allah beni kurtarsın. Ben sana dokunmayacağım. Peki. Ya Rabbi dedi peygamberde. Eğer bunun sözü hak doğruyu sadıksa sözünde bunu kurtar ya Rabbi. Açıldı böyle. At yukarı fırladı muhtemelen. Dedi ki ya Muhammed dedi. Ben seninle beraber geleyim. Seni muhafız olayım ben. Sen korumayın seni. Yok. Allah beni koruyor. Bana ihtiyacın yok seni korumayın sen ben. Sen dön git memleketine. Git kabilerine. İleride gelirsin Medine'ye sonradan böyle. Buraya gelirsin bu şekilde. Oradan çıktı muhteremler. Ta yola çok olay oldu yolda böylece. Bir gün daha zikredeyim inşallah. Bir çadıra geldiler. O zaman yolda tabi satıcı yok muhteremler. İstediği yok yollarda böylece. Yanına yiyecek yok yanlarında. Çadıra geldiler. Hazreti Bekir biliyormuş çadır oturanları, tanıyormuş onları. Bir kadın, kolesi yokmuş evde. Ümmü Mabet denen kadın. Çok cömertmiş kadın, yolculara ikram edermiş. Dedi ki Ebu Bekir, ya Ümmü Mabet, eğer evinde de kuru et, kurma varsa parasını almak istiyoruz bu şekilde. Dedi ki, vallahi Ebu Bekir, olsa para istemem, yok ama böyle. Süt, süt de yok evde. Kurak olmuş o yıl, hiçbir şey yok şu anda evimizde böyle. Bir damla bir şey yok evimizde. Baktı peygamberimiz bir koyun, çok zayıf, bitkin, deri kemik koyun, çadırın bir direğine bağlanmış, çadırın gölgesi yatıyordu böyle. Dedi ki kadına, eğer izin verirsen bu koyunun sütünü sağalım mı? Dedi, sen verirsin ama dedi, bu koyun dedi, zebunlu koyun. Yani hasta, zayıf, bitkin. Bundan süt mü çıkmaz mı? Çıkmıyor böyle. Otlamaz, gidemiyor sürüyle beraber. Ölüm bekliyor burada. Hani kesin gitti gelmez dedi böyle. O su çıkar mı ondan? Canım sen izin verirse ben sağayım ona. E sen mi sağ bakalım dedi böyle. Yendi peygamber muhteremler. Yani besmele şerif çekti. Bir memesine ağrısı vazladı. Akma başladı. Sanki kuruna açtı çeşme muhterem böyle. Bir kap getir bakalım oradan. Kadın Allah Allah ya bu. Ne oluyor böyle? Kap doldu. İç bakalım kadına bunu. Tas getirmiş. Kadın bunu içti. Açmıyor zaten kendini içti. Doldurdu. Ebu Bekir'e verdi. Diğerine verdi. En son pemkin içti böyle. Büyük kap getirdi. Daha büyük kap getirdi bakalım. Onu da doldurdu. Gitti muhteremler. Sonra kadın Müslüman oldu bunlar. Medine'ye geldi bunlar muhteremler. Şimdi gelelim inşallah Peygamber Medine'ye girişine. Rebiyevül 8. Paraşı günü Peygamberimiz önce Kuba'ya geldi. Kuba köy. Onun ayrıldı Medine'den. Şimdi birleştiler Medine'ye beraber. Şeyi birleştiler onu. Önce Kuba'ya geldi. Rabbim öyle dilemiyordu. Kuba'ya geldi. Orada birkaç gün kaldı Aleyhisselam Hazretleri. Orada ilk meşrit yaptı. Kuba meşridi işte böyle. İlk yapılan meşrit İslam'da bu böyle. Kuba meşridi. Peygamber ilk taşıdı, Peygamber koydu muhtemelen. Ebu Bekir'e sen bir tane koy, Ömer'e sen bir tane koy, bu şekilde böyle. Öyle yapıldı. Sonra 12. Rebiyevül 12. gününde Cuma günü Peygamber gönderdi Medine'ye, artık Medine'ye geleceğim, şehir merkezine. Bir saat dolaşacak, 40 dakika evvel hatta süre böyle. Medine'nin tabi duyuldu Peygamberimizin Kuba'ya geldiği, Medine artık sabırsız bekliyorlar. Şimdi Medine'de 3 sınıf insan var. Bir muhacirin, Mekke'de giden sahabeler, Peygamber'in sohbeti yetişmişler. Aşk ilişkisi yapmış kendilerini, haset yakıyor bunları böyle. Peygamber duramıyorlar böyle şey. Ah Resulullah gelse de yine onun sohbetini dinlesek. İkincisi, akabede biat edenler, Medine'li Müslümanlar, sahabeler böyle. Onlar görenler, dayanmışlar fiil zevkine. Üçüncüsü, Peygamber'i görmeyenler, tabi'in böyle. Ama duyanlar böyle, hep aşık Peygamberimize. 100 kişi çıktılar Medine'den, atlanıp böyle Peygamber'i karşılamaya. Kuba'ya gittiler bunlar, alıp gelecekler 100 kişi böyle. Daha çok gençler bir toplandılar, gittiler. Peygamber kuşu vaktinde aşağı yukarı oradan çıktı deveyle böyle yavaş yavaş ama böyle yavaş yavaş yavaş bir kafile yürüyor muhtemelen. Yani dünyanın en manevi bir kafilesi. Eşi olmuyor kafile böylece. Tabi bir peygamber var. Hepsi sahibi oradakilerin. Her bir sahibi makamında melek de orada. Böyle tatlı, feyizli böyle bir yolcu yavaş yavaş. Bir vadi var. Adı Ravna diyorlar böyle. Oraya gelince öğle vakti oldu. Peygamber indi devesinden. Bu arada Cuma'ya kaldım. İlk Cuma orada farz oldu Cuma namazı. Mekke Cuma farz değil, kılamazlar çünkü. Bu farz oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce hutbe okudu. Arkadan farz, Cuma'nın farzını kıldırdı. Ondan sonra binler develerine Medine'ye giriyorlar böylece. Peygamber namaz kıldığı yer orada meşrit yapılıyor hemen. Küçük meşrit. Adı Cuma Meşidi. Hala duruyor tabi muhtemelen. Duruyor böyle. Oradan işte artık Medine'ye girilecek. Şehir merkezine girilecek böylece. Medine'de haber geliyor. İşte Ravna'ya gelmiş. Şuraya geliyor. Buraya geliyor. Kimse kalmadı evinde Medine'de muhtemelen. Hastalar, yaşlılar, hatta feşliler böyle, sürünerek böyle. Kadınlar taras çıktılar, çocuklar kucaklarında genç kadınlar. Yollar doldu böyle. Medine coşuyor muhtemelen. Mekke'ye müşrikler onu öldürmek için arıyorlar. Medine'de hasret onu bekliyorlar. Allah'ın takdiri muhtemelen. En iyi böylece. Derken İki tepe vardı böyle, adı Sinetül Veda diye böyle. Medine'ye oradan gelirdi, orada uğurlardı misafirleri Medine'lere böylece. Oraya bakıyorlar, oradan giriş yapacak. Baklar ki, orada geliyor muhteremler. Geliyor, dev üzerinde. Aleyhisselam'da geliyor. Karşıdan tabi görünce bunu, artık Allah'a diye yananlar muhteremler, yere düşenler böyle, gözyaşları sel oluyor böyle. Medine'ye böyle, öyle bir sevgi gözyaşları böyle. Alem oldu Medine'de böyle. Yani dünya tarihine görünmeyen bir olay oldu o gün Medine'de. Yer orada bir yerinden böyle. Çocuklar, Resulullah geliyor. Resulullah bizim olacak. Medine halkı seviniyorlar böyle. Peygamber şey olacak Medine'ye beraber. Yanıyor Medine'ye beraber. Peygamber tabi görün muhtemelinde yavaşça geliyor. Dev üzerinde arkada Ebu Bekir Hazretleri, diğer sahabeler geliyorlar. Şimdi nerede kalacak tam Medine'de? Mustafa Hoca tabi orada şeyler böyle. Kime düşer bu? Eşrafına tabi düşer böylece. Herkes evini süpürmüşler kadınlar, temizlemişler, kapı açık. Evine gelince her ev sahibi, ya Resulallah bize buyur lütfen. Bize buyur ya Resulallah. Şimdi Peygamberimiz birine girse, diğeri bundan gocunacak, yani ona gitti gibi şey olacak böyle. Peygamber şöyle buyurdu. Ben devemin çöktüğü yere ineceğim. Benim devem, o bu işte emir almıştır Mevlamızdan. Ben devemi bağlayayım şu anda, ibadet etmeyiz böyle. Develer çok duygusal develer muhtemelen. Deve hayvanları çok duygusal, farklı hayvan deve hayvanı böyle. Unutmaz deve bir şeyi böyle. Üzerine peygamber var devenin. Deve bunun farkında muhteremler. O da feyiz alıyor. O da zevk alıyor muhteremler. O da Allah diye yanıyor, deve deve yanıyor. Deve hiçbir yere bakmıyor. Yani baş salıyor böyle böyle. Böyle Allah, Allah. Hep böyle, başı böyle. Allah, Allah, Allah, Allah. Deve yürüyor bu şekilde. Baklar ki deve bir yere bakmıyor. Koştular şimdi yol boyu onlar. Ev ot aldılar. En sevdiği otu aldılar. Geliyorlar, deveyi gösteriyorlar. Tutuyorlar deveye. Tal, tal, tal. Yani buraya gel, buraya. Tal, ha? Ama deve ottan geçmiş muhteremler. Ya, ottan geçmiş. Resulullah'ın devesi o. Peygamber devesi böyle. Hiç an böyle. Hep başı böyle bir sağa, bir sağa böyle. Allah, Allah beni geliyor, geliyor. Nereye geldi? Bir boş arsa. Oraya iki dizini ön ayakı çöktü ama böyle. Dizini koydu, göğsünü koymadı böyle şey. Dedi, yarısı burası, boş arsa burası. Bekleyen bakalım, deven bir demişim böyle. Defa durmadı da kalktı oradan böyle. Kalktı oradan, biraz daha gitti. Orada kim var? Ebu Eyyub Hazretleri. İmendar-ı Nebi. Halid bin Zeyd, Ensar Hazretleri muhteremler böyle. Mihmendar, Resul, Mihmendar, Nebi, Mihmendar, Farsça kelime, birleşik kelime. Mihman, konuk, misafir. Dar, misafir sahibi. Yani evli misafeti için. Bu lakab anılır. Mihmendar, Resul, Nebi. Böyle. Ebu Eyyub, Halid bin Zeyd, Ensar Hazretleri böyle şey. O da Medine'nin fukaralığına rağmen muhterem. Bana bir fukaralar kendisi de. Hanımı da aşık Resulullah'a. Adı Halid. Babası da Zeyd. Ebu Eyyub, Ebu Baba anlamına geliyor. Ebu Eyyub oğlunun ismi. Eyyub, Ebu Eyyub, Eyyub'un babası. Adı Halid. Dedi ki zevcisi hanımı, Halid çıksana bir senden be, çık be sen de. Resulullah belki bize gelir böyle. Birden yaş geldi, çap tıkandı böyle. Ya bize mi kaldı Resulullah be? Koca Medine'de bize mi düştüler bu şeyler? Ya çık sen be kapıya. Kapı açık tabi. Çık sen be kapıya be. Bir buyur da bakalım bakalım. Utandı anlattı. Herkes bana güler de bu şekilde. Deve geldi. Önce iki yanına deve çöker. Arka yanına çöktü. Başlarını şöyle yan koydu yere böyle. Tamam abi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Muhammed sen Medine burası. Hazreti Ali bin Zeyd, Efsun Hazreti Demir ve İstanbul'da metfun. Baktı ki peygamber inecek deveden inme başladı. Hanımı koş Halid, daha durma böylece. Hemen gitti, peygamber tuttu elini muhtemelen indi Halim Yasun böylece. İndi, oraya misafir oldu. Şimdi ilk çöktüğü yer ne muhteremler? Mescid olacak orası, mescidin kapısı orası çöktüğü yer böylece. Hangi mescid? Ravza-i Mutahare. Hayır Ravza-i Mutahare. Onun kapısı var ya, kapısı muhteremler. Önde mihrap var. Ravza-i Mutahare. Kapısı var. Mihrabın sağında. Minberin mihrap arasında kapı var. Doğru çöktü böylece. Orası da meşri olacak muhteremler. Oradan kalktı, biraz yürüdü. Tam ödüm şöyle 50 adım tam ödüm bu şekilde. Hazreti İbni Evi muhteremler. Evini elhamdülillah nasip oldu, gördüm o da evini böyle orada. 60 yılında ev duruyordu böyle şey. Peygamberimizin meşidinin, meşidi şu an meşidi biliyorsunuz, gidenler muhteremler. Önü küble verince en sonunda minare var, en son bir minare var. Adı Minare-i Reisiye. Müdahale böyle. Yanında babi cil kapısı var böyle şey. Tamamen hizasında böyle şey böyle. Ve işte solda kalacak, sağda. İki kat diye muhtemelen. Birinci katı taştan. Sırt taşla böylece. Üstü kerpiçten iki kat diye böylece. Kattı. Yani çok haraptı. Suudiler bakma be tarih şeylere. Osmanlı Selam olmaz o şekilde. Ev çok haraptı. Kapısı falan bozulmuş. Şey yapın, içine girin de içerisine. İçine girenme içerisine. Ev bu şekilde yani gördüm muhtemelen. Allah aşkına elhamdülillah muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve girdi. Başka bir sahabe peygamber devesini aldı. O götürdü, devesini götürdü, yere götürdü. Peygamber sofraya girince içeriye önce Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. Ya Muhammed Aleyhisselam, kardeşim Muhammed bu belli, hoş geldin artık buraya. Hazreti bir Sıddık Hazretleri muhteremler bir rüya görmüştü cahiliye döneminde. Hazreti bir Sıddık rüya görmüştü böyle. Rüyasında ay, Bedir derler onlar. Var ya talal bedir aleyhine, Bedir, tolul ay. Şimdi ay iki üç inceyken adı Hil Arapçada. Sonra kamer oluyor, tam yol kanıcı adı Bedir oluyor böylece. Hazreti belki rüyasında cahiliye döneminde ayı bakıyor, dolunay böyle. Ama çok iri böyle. Koca tepsi gibi ay. Mekke'den doğuyor, Mekke'ye geliyor. Mekke'de evde aydınlatıyor, nurlandırıyor. Bazıları nur veremiyor ay. Karanlıkta kalıyor bazen muhtemelen böyle. Buradan ay bu sefer kalkıyor oradan Medine'ye gidiyor. Giderken yıldızlar peşinde gidiyorlar. Bir zaman sonra tekrar Medine'den yine Mekke'ye geliyor ay. Yıldızlar bu sefer daha kalabalık, çok kalabalık yıldızlar Mekke'ye geliyorlar. Bu da Mekke tam aydınlanıyor. Yine Medine'ye gidiyor. Oradan yere iniyor, bir çukur açılıyor, oraya girip kayboluyor derler. Hazreti Bekir bunu rüya yorum yapanlara ona sonra buna sordu. Giri buna şöyle cevap verdi. En güvenli insan. Dedi ki Ebu Bekir dedi, o ay dedi, son peygamberdir o ay dedi böyle. Mekke'de doğacak, orada büyüyecek ama insanların çoğunu iman etmeyecekler. Onun evi karanlık kalmış bir şey böyle. Mekke'ye de Medine'ye hicret edecek. Yıldızlı onun sahabeleri gidecekler. Bir zaman söyledi, gelecek Mekke'yi fethedecek. Esnaf gelecek, fethedecek. Daha kalmayacaklar. Yine dönecek Medine'ye. Yer aldı. Ona kabirde de böylece. Oraya gömülecek dedi. Değil mi hocam? Cebrail Aleyhisselam geldi, diğer melekler geldiler muhteremler. Medine halkı başlar tabi gelmeye, hoş gelin diye. O anda Hazreti Eyüp'ün evi cennet başlığına geçti muhteremler, evvelce. Cennet başlığına geçti. İşte hicret olayı. Tabi çok öz yapmışlar muhteremler. Aslında bir mağara mülkte kalmadı. Üç gün anlatabilirsem muhtemelen zaman olsun böyle. Ne oldu mağarada böyle? Ne oldu yollarda böyle? Maneviyatlar, o feyizler, ruhsal zevkler böyle. Hele Medine halkının o coşkusu, sevgisi muhtemelen. Medine halkının böyle. Coşkusu, sevgileri böyle onları. Tabii özetleyebilir bunları. Şimdi nasip olsa inşallah Muharrem ayı geliyor muhteremler. 25 Ekim'de Cumartesi günü ayın biri bu yıl olarak. Cumartesi günü bir. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Hicri yılbaşı muhteremler. Müslüman yılbaşı yani böyle. Yani çarşamba, perşembe. Demek ki Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Hicri yılbaşımız muhteremler. Ama çok sönük madem böyle. Cansız böyle. Bilmiyorum böyle. Hristiyan yılbaşı gelince herkes bunu biliyor böyle. Herkes bir çoğu çocuk bunu biliyor. Esnaf vitrinleri süslüyor. Basın bunda, radyo bunda, televizyon bunda aylar önceden böyle. Hazırlıklar başlıyor, biletler, kumarlar, şunlar, bunlar muhteremler işler oluyor bu şeyler böyle. Muhteremler kendimize gelelim inşallah böyle böyle. Buna bir sahip çıkalım muhteremler böyle. İnşallah böyle telefonla, mesajla böyle tebrik edelim tanıdıklarımızı. Mümkünse mesela esnaf vitrine bir yazı koysunlar. Hiç olmazsa mübarek olsun evet yılbaşını böyle, hiç olmazsa böyle koysunlar. Bunu biraz canlandırmak lazım muhteremler. Sonra o akşam evimizde inşallah çoğu şey olmaya bilhassa bir şey evimize alalım özel ve fazlalık verelim. Her zaman fazla böyle. Çoğu çocuğa bu akşam yılbaşımız derken bu çocukların beynine yazılısı muhtemelen şey böyle. Cansı inşallah Teala. Rabbim inşallah bu yılbaşını, yılbaşını İslam alemine hayırlı bırakılsın muhteremler. İslam alemi Orta Doğu bilhassa her taraf kan ver muhteremler. Yani kimin ne yaptığını bilmiyor muhteremler. Var ya örgütler şunlar bunlar. Hep bunlar kukla taşıran bunlar muhteremler. Yiğitler ama İslam'ın elinde bunlar emberici. O bunu yapıyor muhteremler böyle. O bunu yapıyor. Birbirine kıtır insanlar emberici. Birine silah veriyor, birine yardım ediyor, birini kalkındırıyor. Yani her taşın altında İslam Amerika vardı muhtemelen. Yani İslamcı olsun ne olsun böyle bir şey bakın. Örgüt bunu yapamaz ki nesi be, akıllı kimse olmasın muhtemelen. Rabbim iş yardım ederse inşallah muhtemelen. Mevlam inşallah Müslüman'a da kalkındırın inşallah Teala. Hepiniz hayırlı barak olsun. İlahi Fatiha.